بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 5 min shahri llahi al-muharram mwaka 1441 katika darsa ya mukhtasar sahih muslim al-imam عبد العظيم ابن عبد القوي أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى الفكية كتك يوم للبيتا باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير الشاك فيه دخل الجنة قال رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة وتاتو miongoni mwa khalifa waongofu waliotawala baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar kafuata Umar kafuata Uthman radhiyallahu anhu wa ardhah wa min al-mubashirin bil janna na Uthman ni miongoni mwa masahaba ambao wamebashiriwa pepo na mtume sallallahu alayhi wasallam aslama qadiman radiyallahu anhu ardhah fa huwa min as-sabiqin Uthman alislimu miongoni mwa wale walioslimu wa mwanzo kwa hivyo alikuwa katika wale waliotangulia katika Uislamu radiyallahu anhu ardhah يضرب له المثل في الكرم عثمان رضي الله عنه أبيجي ومفانه كتك وكريم أليك وناه توزا قسيمك وعثمان رضي الله عنه لم ينغوني من صحابة أنباو ماليزاو نينجي سانا walizitoa kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika vita vya Tabuk ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala akivizungumzia katika kitabu chake yasema na kuiita sa'atul usra kulikuwa na uzito sana katika vita vya Tabuk. Uthman radhiyallahu anhu akamsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akinadi kuwa mwenye kusaidia katika kuandaa jeshi hili lahul janna ni yake yeye pepo. Akatoka bila ya kutamka chochote. Akarudi na ngamia 900 na takriban 960 na kitu na 4 na 5, kisha kukamilisha 1000 wakaongeza na farasi, kamilisha 1000. Akamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha fi sabilillah, mbali na dinar na dirham alizokuja nazo mpaka Mtume sallama akashindwa kuzibeba kwa mikono yake. Fakana yakulu nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa masrurun ma dharra Uthman ma faala ba'da al-yawm, hakuna kitakachomdhuru Uthman kile atakachokifanya baada ya leo, yani hata akifanya makosa Allah akamsamehe radhiyallahu anhu arda. Na aliendelea ukarimu wake huu hata baada ya kuondoka Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika khilafa ya Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Mji wa Madina ulikumbwa na baa la njaa. Katika wakati wa baa la njaa kuingia msafara kutoka Sham wa Uthman radhiyallahu anhu wa chakula. Tujaru al-Madina wakashuka katika nyumba ya Uthman radhiyallahu anhu kuzungumza naye bei ya msafara wa chakula aliyokuja nao. Na sote tufahamu kuwa wafanyi biashara hapa ndiyo nafasi yao, hii ndiyo nafasi. Uthman akamwambia, mtatoa ngapi? Sema kile ulichokinunua kwa 10, 12. Sisi tutatoa 12 katika kile ulichokinunua 10. Kawaambia, yupo aliyenipa zaidi ya hiyo. Kamwambia, 10 kwa 15. Sema ongezeni, yupo aliyenipa zaidi ya hiyo. Qalu wallahi ma na'rifu tujaran ghayrana, sisi hatujui wafanyabiashara wengine Madina hii mbali na sisi. Sisi ndio wafanyabiashara hapa Madina na hakuna anayeweza kukupa zaidi ya kile tulichokupa sisi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala li man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, hasana wahid bi 10 amthali, wa inni ushhidukum annaha sadaqa lillahi ta'ala, na washuhudia kuwa hii yote ni sadaka kwa ajili ya Allah. Lifuqara'il Madina, msafara mzima akautoa sadaka fi sabilillah wote. La ajabu ambalo karibuni mmeliona, Uthman radhiyallahu anhu ametoa wakfu nyingi sana katika uhai wake. Hivi waweza kuamini mpaka leo kuna majumba ya jengwa Haramain, mwenye kumiliki ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ila liyawm, mpaka leo waqf sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa arda, yani mpaka sasa yuamiliki aqarat, majumba amiliki ambayo kodi inayopatikana yasaidia maskini, mayatima, aramila, mpaka leo. Fa subhanallah, hii ni dalili ya kuonyesha namna alivyokuwa akitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akabakisha mpaka leo. Tazungumza miaka au karne 14, na zimepita karne 14 na bado kumebakia auqaf za Uthman radhiyallahu anhu arda. Leo tunazungumza, nafikiri karibuni kulikuwa na video ya sambazwa ya jumba linalojengwa, na katika majumba yaandikwa huyu ndio contractor, huyu ona Uthman ibn Affan ndio mwenye nyumba huyo, naye mwenyewe hayuko na mpaka leo. Endelea. Radiyallahu anhu arda. Na ukizungumza ukarimu wa Uthman ni mkubwa mno. Wa mimma naqibihi radiyallahu anhu anna almalaikata tastahi minhu, malaika walikuwa kimuonea haya Uthman radiyallahu anhu arda. sababu alikuwa na haya nyingi. Tazawaja Ruqayyah radhiyallahu anha, alimuoa Ruqayyah binti yake Mtume sallam, wa ba'daha Umm Kulthum radhiyallahu anha binti an-Nabi sallam, fasummiya dhan-Nurayn. Hakuna katika tarehe ya wanadamu mtu yoyote aliyeoa binti wawili wa Mtume isipokuwa Uthman radhiyallahu anhu peke yake. Hakuna mtume yoyote aliyepita ambaye binti zake wawili waliolewa na mtu mmoja, kwa maana mmoja baada ya mwingine, isipokuwa Uthman radhiyallahu anhu arda peke yake. Akawajulikana kama Dhun-Nurayn. قتل شهيدا مظلوما قتله الخوارج اليواو رضي الله عنه شهيدا مظلوما في بيته نواليموني خوارج. وهكذا الخوارج يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. ييوتي أنبي أخليفه اتكادزاو نمون انواو موفو basi watatafuta kila namna kumuondoa duniani na kummaliza, sababu kubakia kwake kutaharibu mambo mengi wanaoyaitakili na wanaoyafanya. Na Uthman aliuawa siku ya Aljumu'a, siku ya Ijumaa, sanata 35 min alhijra, fi dhilhijja, wakati watu walikuwa wako haji. Wakaja khawarij wakamua Madina, ilikuwa hakuna watu, watu walikuwa wachache, tulikuwa tunafanya haji. Na hivi ndivyo walivyo makhawarij mpaka leo, wakitaka kufanya matukio yao basi hunyemelea katika wakati ambao watu wako katika ghafla, yani hawatarajii. Kama kwa mfano mwezi wa Ramadhani, nani atarajia mwezi wa Ramadhani kuweza tokea tukio katika mji wa Madina? Mfano mita takriban, yani chache tu, mita kama 800, hata si kilomita moja, karibu na kaburi la Mtume sallam. Kisha mtu yoja pale, watu wamefunga, wangoja kufuturu, atie vilipuzi, alipue, auwe, aende peponi. Ameua watu wafunga, wangoja kufuturu, wende wakaswali, ambao hawakumfanya chochote. Tena katika mji wa Mtume sallam, al-Madina an-Nabawiyya, ambao Mtume sallam amemlaani mwenye kuwatia hofu watu wa Madina, akamlaani mtu kama huyo. Lakini khawarij hawajali kile wanachokifanya. Wallahu musta'an. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم هو وضوح الأمر واكتشافه بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح. علم نجامبك ووازك وكوينه kiasi cha kuwa hakubaki chochote ambacho chahitajika ili liwe wazi zaidi kwako wewe. Ilmu, ukiambiwa fulani ana ilmu na ili jambo, kwa maana alifahamu vizuri sana. Waman kana ilmuhu billahi kadhalika fahuwa bifadlillahi wa rahmatihi fi a'la darajatil jannah. Yeyote ambaye katika kumtambua Allah atakuwa amefikia daraja hii ya kuwa mtambua Allah subhanahu wa ta'ala, basi kwa fadhila ya Allah na rehema zake atakuwa katika daraja za juu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wa huwa ya'lam isharatun ila ar-raddi على من قال من غلاة المرجئة anna mudhhira ash-shahadatayn yadkhulu al-janna wa in lam ya'taqid dhalika biqalbihi. Murji'a wao wasema kuwa mwenye kudhihirisha shahada mbili hata asipoitakidi ndani ya moyo wake huyo ataingia peponi. Bi maana Abdullah ibn Ubay ibn Salul kwa murji'a kwao ni mu'min kamilul iman sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi ya warudi, man mata wa huwa ya'lamu, na mwenye kujua aitakidi ndani ya moyo wake. Dakhala aljanna, huyo ataingia peponi. Min fawaid alhadith shurut la ilaha illa Allah waradat fi ahadith mutafarriqa. Masharti ya la ilaha illa Allah yamekuja katika hadithi tofauti. Bi maana hadithi hii imetaja sharti na nyingine imetaja sharti lingine. Walaysat ijtihadiyya, na shurut na masharti ya la ilaha illa Allah si jambo la ijtihad, bali ni jambo ambalo limetoka katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fi hadha alhadith bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam shartan min shurut la ilaha illa Allah wa huwa madha al-ilm. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam abainisha sharti katika masharti ya la ilaha illa Allah, nayo ni ilm. ثانيا أن كل موحد سيدخل الجنة ولو بعد حين. كل مت وتوحيد وفضل يا الله سبحانه وتعالى نرحم ذاك أتينجي ببون ما دام نمت وتوحيد هذا يكيم باتا قبل يهاب ويالي تكيم باتا. بمعنى أو إذا كون نمت ومذامبي ataadhibiwa ikiwa Allah atamhukumia kumwadhibu, atamwadhibu kwa kadri ya makosa yake, kisha kwa fadhila zake na rehema zake atamuingiza peponi maadamu ni katika watu wa tauhid. Thalitha anna aljannata la yadkhuluha illa man alima at-tauhid, peponi haingii isipokuwa yule anayejua tauhid, anayemtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Sasa tizama leo ule umuhimu wa jambo la tauhid, kiasi cha kuwa ni sababu ya mtu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha utizame ihtimam ya maduati na jambo hili la tauhid. Na wewe mwenyewe wafahamu hili jambo liko wazi. Ni nani katika maduati wanaojishughulisha na kuwafundisha Waislamu tauhid? Aweza kusimama mtu akawa afundisha. Afundisha kweli. Lakini apige kama miaka kumi, hata siku moja hajakaa akawafundisha watu kitabu kimoja tu cha tauhid, kimoja pekee, wala habari hana. Kwa nini watu wakimbie uwanja wa kufundisha tauhid? Kwa sababu ni uwanja mzito sana, wallahi ni mzito. Katika hii njia walikufa mitume wa Allah, hii njia ya kufundisha tauhid. Zakaria aliuawa, Yahya aliuawa, na Allah subhanahu wa ta'ala wengi katika mitume hakuwataja, lakini amewanasibishia Banu Israel kuwa wao katika tabia zao mbovu walikuwa wayaktuluna al-anbiyaa bighairi haqq, walikuwa wakiua manabii wa Allah bila haqq, waliua wengi katika mitume na waliuawa katika njia ya kulingania watu katika tauhid. kwa ajili ya kulingania katika tauhid alifukuzwa mtume Muhammad sallam mji wa Makka, waliuawa wengi katika masahaba kwa ajili ya kuipigania tauhid. Kwa sione ni jambo dogo, kulingania katika tauhid ni jambo ambalo lina uzito wake, lakini hatakikani muislamu akae mbali. Maadamu ni mlinganizi, ni wajibu juu yake kuwabainishia watu tauhid, tena sana. Nuh alayhi salatu wassalam miaka 950 alingania watu katika tauhid. Falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama, da'wa yake ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Bali naweza kusema kama wanavyosema wanaovioni wetu, miongoni mwa alama zitakazokusaidia wewe kujua kuwa huyu si mtu wa sunna huyu, mtizame katika ulinganizi wake wa tauhid. Utamkuta kuwa hana ihtimam na tauhid, usijisumbue. Kama shekhe lako alijasomesha hata kitabu kimoja cha tauhid, amekaa miaka 5-10 asomesha tu, lakini tauhid aiangalie, jua huyo shekhe hizbi. Hata usijisumbue kuuliza shekhe wangu salafi, muulize yeye akwambie, atakwambia mwenyewe mimi si salafi. Ikiwa mtu ni salafi wa kisawasawa sunni, anailingania katika manhaji ahli sunnati wal jamaa, lazima utamuona ana ihtimam na jambo la tauhid. Hana ihtimam na tauhid, si mtu wa sunna, hajafuata mfumo wa mtume sallam. Sa mtume sallam alipompangia manhaj Muadh ibn Jabal alipokwenda Yaman, akamwambia faliyakun awwal ma tad'uuhum ilay ila shahadati an la ilaha illa Allah. Na katika riwayat an yuwahidu Allah, katika tauhid, sababu ndiyo sababu ya kuingia katika pepo ya Allah. Kwa ukitaka kumjua huyu mtu wa sunna ama si wa sunna, mwanzo mtizame alingania katika tauhid bitafsil, bitafsil, aieleza tauhidi kisawa sawa watu wakaelewa. Ama kusema siku moja alitaja kwa tauhidi muhimu, siku moja alitaja, waanza kutafuta sasa. Nakumbuka mimi siku moja alisema, la, lazima iwe bitafsil, kiasi cha kuwa mtu akikuona hivi ajua watu wa tauhidi hao washakuja. Hadhramaut kule ahli sunna hawaitwi ahli sunna kule, waitwa ashabu tauhid. Mabedui kule waitwa ashabu tauhid, ashabu tauhid wakusudia ahli sunna. Kwa nini? Kwa sababu wasema kila wakija tuambia tauhid. Naam, ndio msingi mkubwa wa Uislamu na ndio msingi mkubwa wa da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Katika fawaid anna ashab al kabair was saghair la yakhluduna fi an-nar wa hum min ahli al janna asabahum ma asabahum qabla dhalika. Naini kama tulivyotaja, watu wa madhambi makubwa na madogo, maadamu ni katika watu wa tauhid, basi hawatakaa milele ndani ya moto wa Jahannam, ikiwa watahukumiwa kuingizwa motoni, bali ni katika watu wa peponi, hata yakiwapata katika adhabu yale yatakawapata. Wallahu almusta'an. Asallallahu yanfa'ana ma'allamana wa yazidana ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.